نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر پانچ ہے جو آیت نمبر 145 سے 150 تک ہے. سورۃ الانعام پارا نمبر 8 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 145 ٹو 150. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. قل کہہ دیجئے لا اجدو نہیں میں پاتا فیما اوہیا اس میں سے جو وحی کیا گیا الیا میری طرف محرمن حرام شدہ على طاعم اوپر کسی کھانے والے کے یطعمہ وہ کھاتا ہے اس کو الا مگر اَن یکونا یہ کہ وہ ہو میتتن مردار او دمن یا خون مسفوحن بہتا ہوا او لحم یا گوشت خنزیرن خنزیر کا فَإِنَّهُ تو بے شک وہ رجسن ناپاک ہے او فسقن یا وہ نافرمانی اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ ہی واسطے غیر اللہ کے بھی ساتھ اس کے فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ولا عادن نہ حد سے بڑھنے والا فَإِنَّ رَبَّكَ تو بے شک رب تیرا غفور الرحیم غفور الرحیم ہے وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی بن گئے حرمنا حرام کر دیئے ہم نے کل ذی ظفر ہر ناہن والے ومن البقری اور گائے میں سے والغنمی اور بکری میں سے حرمنا حرام کی ہم نے علیہم ان پر شہومہما ان دونوں کی چربیاں الا مگر ما جو حملت اٹھائی ہوئی ہو ظہورہما ان دونوں کی پشتیں پیٹھیں یعنی اول حوایا یا انتے جیسے انٹسٹائن جس کو بولتے ہیں انگلش میں انتڑیاں اوما یا جو اختلطا مل جائے بعظم سات ہڈی کے اول حوایا یا آنتے نو ذالک یہ جزیناہم ہم نے ان کو جزا دی یا بدلہ دیا ہم نے ان کو بی بغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں فَإِنْ كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں تجھ کو فَقُلْ رَبُّكُمْ تو کہہ دیجئے رب تمہارا ذو رحمت واسیہ وسیع رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ اور نہیں پھیرا جاتا بَأْسُهُ عذاب اس کا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب وہ کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا نہ شرک کرتے ہم ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من شیئن کوئی چیز کذالک اسی طرح کذب الذین چھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھ لیا بأسنا ہمارا عذاب قل کہہ دیجئے حل اندکم کیا تمہارے پاس ہے من علم کوئی علم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے الا ظننا مگر گمان کی وان انتم اور نہیں تم الا مگر تخرصون تم قیاس آرائیاں کرتے ہو قل کہہ دیجئے فللہ تو اللہ کے لیے ہے حجت البالغہ حجت پہنچی ہوئی فلو شاء پھر اگر وہ چاہتا لہداکم البتہ ہدایت دیتا تم کو اجمعین سب کے سب کو قل کہہ دیجئے ہلما حاضر کرو شہداءکم اپنے گواہوں کو الذین ان کو جو یشہدون گواہی دیتے ہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم حرام کیا ھذا اس کو فإن پھر اگر شہدو وہ گواہی دے دیں فلا تشہد تو نہ تم گواہی دو معہم ان کے ساتھ ولا تتبی اور نہ تم پیروی کرو اخوا خواہشات کی الذین کذبوا ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو والذین اور وہ لوگ لا نہیں یؤمنون جو ایمان لاتے بالآخرتی آخرت کے ساتھ وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون ہمسر بناتے ہیں یعنی برابر بناتے ہیں بس جی